อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะทุกๆเช้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลาตีห้านะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2556ค่ะเป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรม7ค่ำเดือน11ปีมะเสงค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมาพบกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเกลนตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งมาพบกับพระอาจารย์แล้วก็คงจะเป็นช่วงของการสนทนาธรรมะหรือว่าสักการะนั่นเองนะเจ้าค่ะก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนี้ก็อยากจะขอหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับอานิสงส์ของการประพฤติพรหมจรรย์มาพูดคุยกันดีไหมเจ้าคะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์เราก็จะพูดกันถึงทั้งอานิสงส์ของการประพฤติพรหมจรรย์ทั้งของทางฝ่ายพระสงฆ์แล้วก็ทางฝ่ายคารวาสด้วยนะเจ้าคะว่ามีอนิสงส์ดีอย่างไรก็ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักการะเลยเจ้าค่ะว่าการประพฤติพรหมจรรย์ในทางพุทธศาสนานั้นหมายถึงอะไรและอนิสงส์ของการประพฤติพรหมจรรย์นั้นมีอย่างไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เจริญพรที่อาตมาต้องการจะพูดเรื่องของอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามก็เป็นคำเดียวกันการที่เราพูดว่าการประพฤติพรหมจรรย์นะแล้วก็เป็นคำภาษาบาลีที่เขาใช้คำว่าเนคขมะนะคือการประพฤติพรหมจรรย์การหลีกออกจากกามหรือว่าเนคขมะเนี่ยเป็นคำที่แทนกันได ้เจ้าค่ะ ที่ต้องการพูดเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่มาในอนุบุพพิกถานะอนุบุพพิกถาแปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องที่แสดงไปตามลำดับตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสมณโคดมของเราเนี่ยเคยเล่าเรื่องในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อวิปัสสีให้ฟังน ะ ว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าวิปัสสีอยู่ที่ในป่านอกเมืองนอกเมืองพันธุมดีราชธานีชาวเมืองพันธุมดีเนี่ยเขาก็ออกจากเมืองไปนะหาพระพุทธเจ้าวิปัสสีนะไปเสร็จปุ๊บก็ได้ฟังเรื่องของอนุบุพพิกถานะพอได้ฟังเรื่องอนุบุพพิกถาแล้วท่านพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยทราบแล้วว่าจิตใจของชาวเมืองพันธุบดีจำนวน 84,000 คนที่มาฟังธรรมเนี่ยเป็นจิตใจที่อ่อนเหมาะละควรกับการงานละก็ได้แสดงธรรมเรื่องอริยสัจ4ให้ฟังน ะ เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าแสดงอยู่เป็นประจำละนะพอพระพุทธเจ้าวิปัสสีแสดงเรื่องอริยสัจสี่ให้ชาวเมืองพันธุบดีราชธานีจำนวน 84,000 คนหลังจากที่เขาฟังเรื่องอนุบุพพิกถาแล้วเนี่ยปรากฏว่าชาวเมืองจำนวน 84,000 คนเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยณที่นั้น ทั้งหมดเลยนะจ๊ะ ท ั้ งหมดเลยทั้งหมดเลยเขารู้ได้เองเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดจะมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในเรื่องของอนุบุพพิกถาเนี่ยหลายๆท่านก็ให้ความเห็นว่าเป็นเหมือนการที่จะเตรียมจิตนะก่อนที่จะฟอกเหมือนกับการเตรียมผ้านะซักผ้าให้สะอาดละก่อนที่จะรับน้ำย้ อม นะเราจะเอาผ้ามาย้อมเนี่ยคุณก็จะต้องซักผ้าให้สะอาดก่อนนะถ้าผ้ามีสิ่งสกปรกมีเศษอะไรมันก็จะรับน้ำย้อมได้ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่ทำความสะอาดผ้ามีการเตรียมจิตตรงนี้นี่คือตรงนี้นะก็คือเรื่องของอนุบุพพิกถานะมีอะไรบ้างในเรื่องของการแสดงธรรมไปตามลำดับนะอนุบุพพิกถานี่ก็คือเรื่องที่แสดงไปตามลำดับลำดับในที่นี้ก็คือลำดับไล่มาตั้งแต่เรื่องของทานนะเรื่องที่2ลำดับที่2ที่แสดงไปก็คือเรื่องของศีลนะ3ก็พูดถึงเรื่องสวรรค์ข้อที่4ก็คือโทษอันเศร้าหมองต่ำทรามของกามนะแล้วก็5ก็คืออนิสงส์ในการหลีกออกจากกามนะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงข้อที่4และข้อที่5ตรงนี้นะคือโทษอันเศร้าหมองต่ำซ้ำของกามอันนี้รู้สึกว่าเคยจะพูดไปบ้างแล้วแต่วันนี้จะพูดถึงนิดๆหน่อยๆแล้วก็ข้อที่5ก็คืออานิสงส์ในการหลีกออกจากกามตรงนี้เราก็พูดถึงเรื่องของเนคขมะกำลังพูดถึงเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์นั่นเอง ถูกค่ะ ที่ใครสักคนหนึ่งนะทำความเข้าใจใน5เรื่องนี้นะคือทานศีลสวรรค์โทษของกามอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามแล้วเนี่ยจิตคุณเนี่ยพร้อมละพร้อมในการที่จะรู้อริยสัจ4ได้เหมือนกับผ้าที่สะอาดแล้ว พร้อมในการที่จะรับน้ำยอมได้นะลักษณะนี้ก็คือเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลได ้เจ้าค่ะ ตอนนี้คือเรื่องของอนุปปิกถาที่เราทำความเข้าใจที่เรามาต้องการพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมต่อมาในสะพานที่เชื่อมต่อมาเรากำลังพูดถึงว่าใครสักคนใดคนหนึ่งนะคุณเดินใจเป็นคารวาสครองเรือนแล้วก็เปลี่ยนในการมีความขยันในการเลี้ยงชีพอะไรต่างๆนะอันนี้ก็คือคุณมีเรื่องของทานเรื่องของศีลอยู่นะสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยคือมีความสุขใจมีจิตเป็นแบบเทวดานะเทวดาเขาอยู่กันที่ไหนเขาก็อยู่บนสวรรค์นะสวรรค์บนดินก็มีสวรรค์ที่เป็นจริงๆก็มีนะเราพูดถึงว่าถ้าสมมติกายนี้คุณตายไปคุณก็ไปเกิดเป็นสวรรค์เป็นเทวดาอยู่ในชั้นดาวดึงบ้างอะไรบ้างนั่นคือสวรรค์จริง ๆเจ้าค่ะ อย่างน้อยในปัจจุบันนี้เราก็ยังมีความสุขมีจิตใจที่มีความรักความเมตตานะมีความเอ็นดูมีความสบายใจอันนี้ก็เป็นสวรรค์แบบมนุษย์เนาะมีความเป็นอยู่สบายนะอันนี้คือสวรรค์แบบมนุษย ์เจ้าค่ะแบบเหมือนเขาบอกสวรรค์ในอกนรกในใจอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะ แล้วก็เป็นสิ่งที่เราประสบได้ในปัจจุบันอันนี้คือเรื่องของทานศีลสวรรค์นะซึ่งถ้าเราปฏิบัติตามศีลชีวิตฉันก็ค่อนข้างจะสบายใจได้เราจะไม่มีความร้อนใจนะในการที่ใครจะมาโจทย์เราด้วยเรื่องที่เราไม่ได้ทำผิดเพราะเราไม่ได้ทำเนาะ เจ้าค่ะ ทีนี้ปัญหาก็คือว่าสวรรค์นะสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่ที่เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5นะอย่างในโลกมนุษย์ใครสักคนใดคนหนึ่งนะมีความสุขในเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายมากนะก็เหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลยนะเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยการประคบประงมอย่างทุกชนิดนะบ้านหลังใหญ่รถยนต์มีอยู่ห้องแอร์มีความสุขทุกอย่างนะคือลักษณะของความเป็นอยู่แบบเทวดาเขาก็มีความสุขแบบนี ้ นะซึ่งความสุขแบบเทวดานี่มากกว่ามนุษย์มากนะเปรียบเหมือนกับบนเทือกเขาหิมาลัยนะกับหินก้อนเท่าฝ่ามือนะหมายความว่าความสุขของเทวดาบนชั้นดาวดึงเนี่ยเท่ากับภูเขาหิมาลัยทั้งก้อนนะความสุขของมนุษย์ชนิดที่จะมีความสุขมากที่สุดเช่นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีความสุขแค่หินก้อนเท่าฝ่ามือ เทียบกันไม่ได้เลยนะ โอ ้ ที่มันไม่ถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยวว่าไง เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ทีนี้ไอการเปรียบเทียบกันตรงนี้เพื่อให้เห็นความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายนะพอเราเห็นว่าเอ้ยมันมีอนิสงส์นะทำให้เรามีความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมเราก็รักษาศีลเราก็ให้ทานอันนี้คือเบื้องต้นดีแล้วคุณทำดีแล้วในขณะเดียวกันไอ้สิ่งนั้นที่มันมาเนี่ยมันมีโทษอันเศร้าหมองต่ำซามของกามอยู่นะโทษอันเศร้าหมองต่ำซามของกามนะมันจะมารัดรึงเกาะกินทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันเศร้าหมองนะพระพุทธเจ้าตรงจึงใช้โทษอันเศร้าหมองต่ำซามของกาม ค่ะ ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าไอ้เรื่องของสวรรค์นะก็คือเรากำลังพูดถึงกามคุณทั้ง5คือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายนะ5อย่างนี้เขาเรียกกามคุณ5หรือในบางที่เขาก็พูดถึงคำว่าวัตถุกามวัตถุกาม เจ้าค่ะ นะเช่นอะไรบ้างโทรศัพท์มือถือที่มันหรูหรูนะหรือเรากำลังพูดถึงบ้านหลังโตๆความสุขทุกชนิดแหละอาหารอร่อยอร่อยเสื้อผ้าดีๆสวยๆนะคือสิ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เรียกว่ากามคุณมาจากภายนอกนะซึ่งมีอยู่ที่ไหนคนรวยก็มีกันซึ่งมีอยู่ที่ไหนสวรรค์ก็มีกันซึ่งมีอยู่ที่ไหนบ้างนะอะไรที่มันจะเป็นสถานที่ที่มีความสุขให้ความเอิบอิ่มเพียบพร้อมทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ก็เรียกว่ากามคุณ5 ถูกค่ะ นะซึ่งอันนี้คือข้อที่3คือเรื่องของสวรรค์ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้นะพอใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยชุ่มนะเอิบอิ่มด้วยกามคุณ5แล้วในใจนี่บางทีมันมีตัวเชื่อมต่อก็เรียกว่ากามนะก็ไก่สระอามอม้าจะอยู่ในใจนะถ้าจิตใจของเรามีกามมีคือหมายถึงอะไรหมายถึงความลุ่มหลงเพลิดเพลินยินดีพอใจกำหนัดพัวพันมัวเมายึดมั่นในสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยเรียกว่ากาม เจ้าค่ะ ตอนนี้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างคำว่ากามคุณ5กับคำว่ากามนะซึ่งกามคุณ5ในที่นี้ก็หมายถึงวัตถุกามกามในที่นี้หมายถึงกิเลสกาม นะ วัตถุกามคือสิ่งภายนอกกามคุณ5คือสิ่งภายนอกกามหรือกิเลสกามเป็นสิ่งภายในกามเป็นสิ่งภายในกิเลสกามเป็นสิ่งภายในนะ สิ่งภายนอกที่มันมาดีๆเลิศหรูอลังการทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้ในใจเรามีกิเลสกามเกิดขึ้น อ ันนี้คือคุณมีนะคุณมีภายนอกคุณจึงอาจจะมีภายในได้ใช่ไหมอาจจะมีสิ่งที่เป็นกามเกิดขึ้นภายในทีนี้ไอ้กามเนี่ยที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยบางคนจึงคิดว่าถ้างั้นฉันไม่มีละฉันไม่เอาภายนอกดีกว่านะคือความเลิศหรูอลังการสิ่งที่เป็นกามคุณ5วัตถุกามอะไรฉันไม่เอานั่นคุณเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าคุณคนที่ไม่มีอย่างเช่นเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติในจิตของเขามีความมีกามมีกิเลสกามได้ไหม มีได้จ้ะ มีได้แน่นอนอย่างขอทานหรือว่าคนที่มีทรัพย์น้อยแล้วเขามีความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เขาไม่มีเขามีได้นะเขามีกิเลสกามในใจอย่างเงี้ยของเขาได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าวัตถุกามคุณจะมีหรือไม่ก็ตามแต่ถ้ากิเลสกามคุณยังมีอยู่นี่มันเสี่ยงนะทีนี้ที่พระเจ้าได้ตรัสถึงเคยเปรียบเทียบให้ฟังก่อนการตรัสรู้เนี่ยตอนนั้นทรมานตัวเองอยู่ท้องกิ่วจับท้องก็ถึงหลังจับหลังก็ถึงท้องนะตอนนั้นก็เลยมีอุปมาอุปไมยอันนี้เปรียบเทียบถึงวัตถุกามกับกิเลสกามนะว่าถ้าใจยังมีกิเลสกามอยู่ต่อให้จะทรมานตัวเองหรือจะไม่ได้ทรมานตัวเองก็ตามมันก็บรรลุไปไม่ได้แต่ถ้าในใจไม่มีกิเลสกามแล้วจะทรมานตัวเองหรือจะไม่ทรมานตัวเองก็ตามก็บรรลุได้เหมือนกันซึ่งสิ่งภายนอกไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับอุปมาอุปไมยนะในวาระเดียวกันที่พุทธเจ้าตรัสถึงเนี่ยคือเหมือนกับไม้ที่จุ่มอยู่ในน้ำนะก็คือถ้าเป็นไม้สดจุ่มอยู่ในน้ำเนี่ยยังไงเอาไม้สีไฟมาสีมันก็จุดไฟไม่ติดแต่ถ้าเป็นไม้แห้งไกลจากน้ำเอาไม้สีไฟมาสีก็จะติดทีนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างถึงไม้แห้งจมอยู่ในน้ำนะไม้แห้งจมอยู่ในน้ำมันก็ไม่ติดเหมือนกันใช่ไหม เจ้าค่ะ เพราะนั้นก็คือคงจะหมายถึงว่าคนที่มีวัตถุกามเนี่ยจะมีกิเลสกามเกิดขึ้นได้มากกว่าก็คงจะหมายถึงอย่างนั้น อาจจะมีแนวโน้มที่ว่าจะลุ่มหลงผัวพัน มัว มากขึ้นมากกว่า ซึ่งพอในใจเรามีกิเลสกามแล้วนะมันจะมีความแห้งผากในใจไม่มีความอิ่มด้วยกามนะไม่มีความอิ่มด้วยกามแค่นี้ไม่พอต้องเอาอีกนะที่คนที่เขาโกงชาติบ้านเมืองกันก็เพราะว่าเขาถูกกามรัดรึงหัวใจเขาอยู ่ นะพอถูกกามรัดรึงหัวใจอยู่มันไม่พอมันต้องเอาอีกมันต้องได้อีกมันต้องเอาอีกมันต้องมีอีกนะก็จะไม่พอนะก็จะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่นความยึดมั่นการเถียงกันเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกั้นนะความแห้งผากในใจมีปัญหาอะไรต่างๆตามมาเยอะแยะไปหมดการใช้กำลังการใช้อาวุธคือฝ่ามืออาวุธมีคมอาวุธไม่มีคมนั้นทุกอย่างก็จะตามมาเพราะคุณมีการหวงกั้นมีโทษที่เกิดจากการหวงกั้นนะมีความกำหนัดมีความตระหนี่มีความยึดถือเป็นของตัวนี่คือโทษของกามทั้งสิ้น ถูกค่ะ ซึ่งอุปมาอุปไมยที่พุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เนี่ยชัดเจนมากคุณเดชใจเช่นว่าเปรียบด้วยกับท่อนกระดูกนะท่อนกระดูกเปรียบเหมือนกับคนที่เขาเอาคนไขหมูนะหน้าเขียงหมูเนี่ยนะเขาจะมีความชำนาญการใช้มีดมากเขาปาดมีดวับวับวับนี่เนื้อหลุดมาส่วนหนึ่งหนังหลุดมาส่วนหนึ่งมันหลุดมาส่วนหนึ่งกระดูกแยกไปส่วนหนึ่งนะกระดูกที่แยกออกไปนี้ไม่มีเอ็นติดอยู่ไม่มีเยื่อเนื้อเหลืออยู่มีเลือดเปื้อนอยู่นิดเดียวนะโยนกระดูกเนี้ยให้หมา okay. นะสุนัขที่รออยู่หน้าเขียงหมูนี่ท้องกิ่วหิวมากเลยนะคนขายหมูเอากระดูกเนี่ยที่มีเลือดเปื้อนอยู่นิดเดียวไม่มีเอ็นไม่มีเยื่อติดอยู่เลยโยนให้สุนัขกินถามคุณเดินใจว่าสุนัขมันจะหายหิวไหม ไม่มีวันหายหิว ไม่มีวันหายหิวเลยสุดดีที่สุดก็คือกินน้ำลายตัวเองนั้นแล้วก็ยังเสี่ยงกับการที่สุนัขตัวอื่นมันจะมากัดมาทำร้ายเพื่อที่จะแย่งกระดูกไปสุนัขตัวอื่นนั้นกินไปก็ไม่หิวไม่หายอิ่มอยู่ดีไม่หายหิวอยู่ดีนั้นไม่มีความอิ่มเกิดขึ้นนี่คืออันที่หนึ่งนะคือเปรียบด้วยกับท่อนกระดูก อัน ที่สองคือเปรียบด้วยกับชิ้นเนื้อนะนกคาบชิ้นเนื้อไปนะหวังว่าจะไปกินที่รังของมันก็จะถูกนกตัวอื่นมาเฉียบโฉบเอาขโมยเอาแย่งเอานะอันนี้คือข้อที่สองไก่ที่วัดป่าดอนไหนโซนนี่ก็เหมือนกันบางทีพระรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะก็จะมีเศษอาหารที่เหลืออยู่บ้างก็โยนให้เป็นอาหารของไก่ใช่ไหมไก่มันก็จะจิกข้าวไปก้อนหนึ่ง บางทีเป็นข้าวเหนียวในก้อนเป็นปั้นๆเนี่ยมันจิกไปมันก็จะรีบวิ่งไปไกลๆเนี่ยเพื่อจะไปกินคนเดียวไปกินตัวเดียวก็จะมีไก่ตัวอื่นเนี่ยไปจิกมันแย่งมัน ไปรุม จ้าไปรุมกินอันนี้ก็คือลักษณะของเปรียบด้วยกับชิ้นเนื้อนะเรียกว่าคบเพลิงหญ้าเหมือนกันนะกามเนี่ยเปรียบกับคบเพลิงหญ้าตรงที่ว่าคุณจะเคยเห็นหญ้านะที่เขาเผาหญ้าตามริมถนนอย่างเงี้ย จ ะเห็นว่ามันมีควันมากแล้วก็เปลวไฟถ้าเปรียบเทียบกับไฟที่เกิดจากไม้แก่นแล้วมันเปลวไฟน้อยให้ความสว่างได้น้อยควันมากด้วยแล้วมันก็ไหม้เร็วนะมันไหม้ลามมาเร็วนะเพราะฉะนั้นเวลาที่สมมติเราถือคบเพลิงหญ้าเนี่ยความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะไหม้ลามมือเรานะแล้วควันก็มากไฟก็น้อยแสงสว่างก็น้อยนะมีโทษมาก โทษมากกว่าประโยชน์นะ โทษมากกว่าประโยชน์อันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นว่าโทษของมันเนี่ยมากกว่าประโยชน์นะประโยชน์ของท่อนกระดูกมีไหมให้กับสุนัขที่มันหิวโซมันก็มีความยินดีพอใจได้กินน้ำลายตัวเองแค่นั้นเองแต่โทษมากนะคือมันจะไม่อิ่มนะประโยชน์ของชิ้นเนื้อนั้นมีไหมนะก็มีแต่ว่ามีโทษมากในการที่จะถูกคนอื่นมารุมแย่งน ะ ประโยชน์ของเจ้าคบเพลิงหญ้ามีไหมนะก็สว่างนิดๆหน่อยๆแต่มันลามเร็วไหม้เร็วแล้วก็ควันมากนะอันนี้โทษมากน ะ หลุมฐานเพลิงเป็นยังไงในอันหนึ่งเปลือกด้วยหลุมฐานเพลิงหลุมฐานเพลิงก็คือคุณตัวใจเคยเห็นเวลาที่เขาย่างปิ้งหมูปิ้งอย่างเงี้ยนะหรือว่าเขาย่างไอ้มันสำปะหลังอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเอาถ่านมานะทำให้มันเป็นแดงๆแต่ไม่มีเปลวไฟไม่มีควันเป็นฐานเพลิงที่พระเจ้าหมายถึงในที่นี้เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เห็นควันของมันไม่เห็นเปลวไฟด้วยถ้าไม่เห็นควันไม่เห็นเปลวไฟเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตรงนั้นมันร้อนหรือไม่ร้อนจนกระทั่งคุณไปถึงแล้วถ้าคุณเหยียบปุ๊บคุณพลาดเลยนะแล้วพอมันโดนเชื้อเข้าไปมันก็จะไหม้แล้วมันก็ร้อนมากนะร้อนมากซึ่งเป็นสิ่งที่อันตราย คือเป็นภัยที่เหมือนภัยที่เรามองไม่เห็น ที่มองไม่เห็นใช่ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ พระเจ้าเคยเปรียบเทียบเจ้าตัวเนี้ยอย่างหลุมฐานเพลิงเนี่ยเปรียบเหมือนกับกิเลสนะไฟที่เสมอด้วยราคะไฟที่เสมอด้วยราคะเนี่ยไม่มีเพราะว่าอย่างสมมติไฟเนี่ยเรายังเห็นเปลวเรายังเห็นควันมันเรายังระวังได้แต่ไฟคือราคะอย่างเงี้ยมันเผาร้อนอยู่ในใจเนี่ยมันระอุอยู่ในใจเนี่ยเราไม่เห็นมันอันตรายมาก เจ้าค่ะ นั่นก็คือเปรียบเหมือนกับไอ้เจ้าหลุมฐานเพลิงนี่เองน ะ ไม่มีเปลวไม่มีควันแล้วก็เปรียบด้วยของยืมเข้ามานะเวลาที่ความสุขใดๆที่เราเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเหมือนกับยืมเข้ามายืมอะไรมาสมมติเราไปยืมสร้อยเพชรของใครสักคนหนึ่งมานะเราก็ไปทดลองใส่ไปซื้อข้อของในตลาดไปจับจ่ายใช้สอยซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในตลาดพวกนี้นะเอาแล้วเจ้าของเพชรเขาเดินมาเห็นว่าอ้าวนี่มันเพชรยืมฉันมานี่ทำไมเธอเอามาใส่โชยอย่างนี้มันไม่ได้เอาคืนมาทันทีเขาจะรีบเอาคืนทันทีเขาจะรีบเอาคืนทันทีอันนี้คือคนทั่วไปเขาอาจจะมองโอ้โหดูสิยายคนนี้แหมใส่เพชรเม็ดมันเริ่มมาเดินตลาดนะเขาก็จะคุยกันว่าคนรวยเขามีชีวิตความเป็นอยู่กันอย่างนี้นี่เองนะเพื่อนไปเจอเจ้าของเพชรจริงๆเขาก็ต้องเรียกคืนทันทีเหมือนกันไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยความสุขตรงนี้มันเหมือนยืมโลกเข้ามาแต่มันไม่ใช่ของเรายืมเข้ามาทำไมคุณต้องคืนตอนไหนเดี๋ยวคุณตอนคุณตายหรือตอนที่มันแตกสลายไปแต่เพราะมันพวกนี้มันไม่เที่ยงนะไฟไหม้บ้างเงินหายไปเลยเงินบ้านถูกไฟไหม้เงินเผาผลาญไปละเงินที่เก็บไว้ธนาคารล่มนะคุณเบิกเงินไม่ได้อ้าวหายไปละนะมันแตกสลายไปตรงนี้เหมือนย้อยยืมเข้ามาจริง เจ้าค่ะ ถัดไปคือเปรียบด้วยผลไม้นะผลไม้ก็หมายความว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งนะแล้วก็ต้นไม้นี้มีผลดกมากนะมีคนออกมาจากเมืองไปสู่ป่านี่เห็นต้นไม้นี้ก็อยากกินผลไม้แต่ว่าไม่มีผลไม้ที่ร่วงอยู่ตามพื้นดินเลยก็ต้องปีนขึ้นไปเอาในปีนขึ้นไปกินก็อร่อยจะเก็บกลับบ้านนะปรากฏมีอีกคนหนึ่งมานะเขาก็เห็นผลไม้เขาก็อยากได้ผลไม้ดูแล้วมันไม่เหม็นมีที่ร่วงอยู่ตามพื้นแต่เขามีขวานเขาก็จะฟันต้นไม้นั้นเพื่อที่จะเอาผลไม้นั้นนะซึ่งถามว่าต้นไม้ก็ได้รับความชิบหายไปแต่เพราะว่าผลไม้ที่มันออกมานั่นเอง จ้าค่ะก็คือเหมือนเป็นพบมีผลก็เลยล่อตาล่อใจให้มันมีภัย ใช่ เจ้าค่ะ นะแล้วก็ยังเปรียบด้วยเคียงสับเนื้อนะเคียงสับเนื้อก็คือมันไม่ได้กินเนื้อหรอกมันก็ถูกสับถูกทับถูกเฉาะถูกบี้อยู่นั่นแหละแต่มันไม่ได้มี ได้ประโยชน์อะไรจาก ไ ม่ได้ลิ้มรสเลย เจ้าค ่ ะ อยู่ใกล้กันแค่นี้แต่ว่าไม่รู้รสเลยน ะ เปรียบด้วยของที่ยืมเขามาเปรียบของในความฝันนะเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยหอกและหลาวเปรียบด้วยหัวงูพิษ นะหัวงูพิษเป็นยังไงเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ ก็คือเป็นสิ่งที่อันตรายนะหัวงูพิษหรือว่าหอกและหลาวอย่างสมมติคุณตัวใจมีมีดอันหนึ่งนะมีมีดเล่มหนึ่งซึ่งมีดนี้คมมากเราจะต้องคอยระวังไอ้ตรงคมมีดมากๆ ห รือว่าหัวลูกศรหัวลูกศรก็เรียกปลาเป้าอย่างเงี้ยนะมันจะมีความคมมากเราจะต้องระวังมากนะหัวงูพิษนี่คุณจะต้องระวังให้มากเลยไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะเอามาเล่นได ้ อย่างลูกเด็กเล็กแดงเงี้ยลูกหลานเราเล่นมีดเฮ้ยไม่ได้ต้องรีบห้ามเขาทันทีเพราะมันไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของเล่นเป็นสิ่งที่คุณจะต้องจับต้องด้วยการที่มีสติมากๆอัน นี้คือพระเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังนะว่าหัวงูพิษไอ้ของมีคมพวกนี้หอกหลาวพวกนี้คุณจะต้องจับต้องด้วยความที่มีสติมากๆไม่งั้นมันจะบาดมือเราได้มันจะทำให้เราเจ็บได้มันจะทำอันตรายต่อเราได ้นะเจ้าค่ะ ทั้งหมดเนี่ยคุณตัวใจคือโทษอันเศร้าหมองต่ำซามของกามทั้งหลายกามอยู่ในใจนะกามอยู่ในใจนั้นแนวโน้มที่กามจะเกิดขึ้นในใจของคุณมันอาจจะมีแนวโน้มมาจากวัตถุกามที่อยู่ข้างนอกมีวัตถุกามอยู่ข้างนอกทำให้จิตคุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะเกิดกามในใจพอคุณเกิดกามในใจแล้วนี่เปรียบด้วยของ10อย่างนี้หัวงูพิษลุ่มฐานเพลิงคบเพลิงหญ้าของในความฝันของยืมเข้ามาผลไม้โอ้ยมีโทษมากจริง ๆมากมายจ้ะ มากมายมหาศาลโทษเอาแค่ว่าโทษที่เห็นได้ในปัจจุบันนะเช่นว่าการที่เราจะต้องไปตื่นเช้าไปทำงานนะด้วยความเพียรเป็นเครื่องรู้ขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนอันนี้ก็ดีนะเป็นการกระทำความเพียรใช่ดีอยู่บางที่เราไม่ได้กินตามเวลาไม่ได้พักตามเวลาไม่ได้กลับตามเวลาอันนี้ก็เป็นโทษที่เกิดขึ้นจากกรรมนะอธิบายได้มากมายจริงๆซึ่งถ้าเราหลีกออกจากกรรมนะขึ้นในใจนะนี่พูดถึงเรื่องในใจนะถ้าเราหลีกออกจากกรรมที่เกิดขึ้นในใจได้เนี่ยไอ้โทษ10อย่างเนี้ยจะระงับไปจะระงับไป ถามว่าไม่เกิดขึ้นกับเราแน่นอน ถูกต้องถูกต้องจะระงับไปนะจิตของคุณที่ระงับไปตรงนั้นนะจิตของคุณจะเป็นยังไงจิตเราจะสบายจิตเราจะอิ่มได้แล้วถามไปถามสุนัขที่มันแทะกระดูกที่ไม่มีเยื่อติดอยู่มีแต่เลือดเปื้อนอยู่นิดหนึ่งมันไม่มีทางอิ่มได้เลยถ้าเราละตรงนี้ได้จิตเราจะอิ่มได้อิ่มจากอะไรอิ่มจากความสุขที่เกิดขึ้นในภายในนะเพราะว่าจิตสักดวงใดดวงหนึ่งถ้ายังมีกามอยู่ถูกรุมเผากัดกินเคี้ยวกินด้วยกามเนี่ยเขาจะไปทำสมาธิให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได ้ นะอย่างเช่นยกตัวอย่างชั้นหนึ่งพระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายนะจึงเข้าถึงฌานหนึ่งนะมีวิตกวิจารอะไรก็ว่าไปนะกามที่อยู่ในใจนะจะทำให้เราเข้าสมาธิไม่ได้นะเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งนะที่จะมารุมเผากัดกินเหมือนสนิมเหล็กนะกัดกินเหล็กให้มันเสียคุณสมบัติของมันไปนะถ้าเราจิตใจเรามีตรงนี้นะแล้วมันเป็นผลจากไอ้สิ่งที่คุณมีอ่ะบางทีเราสร้างบุญสร้างกุศลรักษาศีลให้ทานแล้วเราเกิดวัตถุกามขึ้นใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันจะเป็นตัวที่ดึงเราต่ำได้ต้องระวังนะเราสร้างหลุมพรางของเราเองหรือเปล่านะโดยที่คุณสร้างวัตถุกามขึ้นมาจากความดีที่คุณทำนะคุณมีวัตถุกามมาดีอันนี้ดีแล้วนะเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้รับเพราะเราทำความดีใช่ไหมแต่อย่าลืมนะอย่าประมาทนะเพราะว่ามันจะมีกิเลสกามที่เกิดขึ้นในใจน ะ ถ้ามันมีกิเลสกามที่เกิดขึ้นในใจตรงนี้แหละจะดึงคุณต่ำลงนะทำไมเราถึงยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏขึ้นลงขึ้นเหมือนขึ้นลิฟต์ไปอย่างนี้เลย เจ้าค่ะ นะวนอยู่เงี้ยนั่นก็เพราะว่าเจ้าตัวกามเจ้าตัวตัณหานี้นั่นเองบางทีเราไปสูงไปสวรรค์เพลิดเพลินแล้วก็ลืมสร้างบุญอ่าวตกสวรรค์ไปลงนรกรู้สึกได้สติขึ้นมาทำความดีขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์เพลิดลงนรกอีกมันขึ้นลงอย่างนี้มันแล้วออกตรงไหนไม่มีทางออกคุณก็วนไปอย่างนี้จนนับพบนับชาติเป็นอสงไขยเป็นหลายอสงไขยโอ้โหนับไม่ถ้วนละถ้าเราเห็นตรงนี้คุณเตือนใจถ้าเราเห็นตรงนี้ว่ามันมีโทษมากนะเราควรจะหลีกออกจากกามนะหลีกในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์นั่นเองนะทางออกมีอยู่ ก็คือการมาประพฤติพรหมจรรย์ซะถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ คำสอนพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่พูดแต่เรื่องปัญหาตรงนี้ก็ปัญหาตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็เป็นทุก ม่ใช่แค่นั้นนั่นคือเรียกมองโลกในแง่ร้าย เจ้าค่ะ แต่คำสอนของพระเจ้าเนี่ยให้มองเห็นตามจริงว่าเฮ้ยโทษมันก็มีนะสุขก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมีอยู่คุณไปสวรรค์ได้คุณมีความสุขต่างๆหูจมูกลิ้นกายมีอยู่แต่โทษมันก็มีนะโทษมันมีแล้วทางออกมีไหมนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญว่าเราก็มีทางออกให้คุณด้วยนั่นคือการประพฤติพรหมจรรย์นั่นคือการประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งการประพฤติพรหมจรรย์ของใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็พยายามจะค่อยๆทำไปนั่นคือความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยมันมีอยู่บริสุทธิ์ใช่ไหมอย่างเช่นว่าเราประพฤติปฏิบัติอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งดีแล้วนั่นคือความบริสุทธิ์แล้วแต่มันบริบูรณ์หรือยังเต็มที่หรือยังนะเปรียบเหมือนกับน้ำบริสุทธิ์นะเป็น H2O เพียวๆเลยนะบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดเจือปนแต่ว่าแค่หยดเดียวอ่ะหยดเดียวมันกินไม่อิ่มนะมันกินไม่หายกระหายคุณจะเดินทางไกลไม่พอคุณก็ต้องทำให้มันบริบูรณ์ขึ้นมาเยอะขึ้นมาซึ่งการปฏิบัติตรงเนี้ยคืออานิสงส์ในการที่เราจะได้รับจากการที่เราหลีกออกจากกาม เ ราจะหลีกจากโทษตรงนี้ได ้ทั้ง10ประการอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักการะมาแล้วใช่ไหมคะ นอกจากนี้รูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์มีอะไรบ้างนะซึ่งอันนี้อาตมาคิดว่าจะมาพูดต่อในวันพรุ่งนี้ นะเจ้าค่ะ รูปแบบในการประพฤติพรหมจรรย์คือวันนี้ต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจถึงว่าเราจะประพฤติพรหมจรรย์ไปทำไมก็ต้องพูดถึงโทษของมัน นะซึ่ง ใช ่ ซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยคิดว่าทุกคนคงทราบอยู่แล้วนะแค่กินข้าวอิ่มกินข้าวอร่อยอย่างเงี้ยแค่คุณเอาข้าวเหนียวมาจิ้มน้ำจิ้มกินคุณอร่อยปากนั่นคือกามเกิดขึ้นในใจนะคุณมีกามหรือเปล่าตรงนี้เราทราบกันอยู่แล้วก็เรียกว่าประโยชน์ของมันนะโทษของมันนี่ที่พูดถึงตรงนี้ท่านเองที่เราต้องระวัง แล้วพรุ่งนี้เรามาฟังเรื่องรูปแบบนะเจ้าค ่ ะ ใช่ว่ารูปแบบของการที่เราจะประพฤติพรหมจรรย์นะอันนี้ส่งในการหลีกออกจากกามนะจะมีอะไรรูปแบบเป็นยังไงนะจะมาพูดกันต่อในวันพรุ่งนี ้ก็ฟังต่อในวันพรุ่งนี้นะเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็คงจะอย่างที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เรียนเชิญชวนแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมารัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยค่ะแล้วก็มารับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไฮโศกจังหวัดอุดรธานีได้สักการะต่อเกี่ยวกับเรื่องของอานิสงส์จากการประพฤติพรหมจรรย์กันนะคะสำหรับเช้าวันนี้เราก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกลับขอพระคุณและกลับนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกลับนมัสการขอพระคุณและกลับนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ